السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، صفة يكوغا قمتم صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر موجبات الغسل وأنواعه وبعض أحكامه. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akioga janaba huenda akaoga mwanzo wa usiku na huenda akaoga mwisho wa usiku. وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ثم يلقوا يكمدريك الفجر نحوكو أنا جنابا kwa ajili ya أهلي yake kwa ajili ya kulala na أهلي yake kisha anaoga na anafunga. Ina maana kwa bajanaba halizui صوم wala halibatilishi صوم. وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. alikuwa mtume ikimdiriki alfajiri na huko ana janaba kwa ajili ya hali yake, yani janaba lilipata kwa ajili ya kulala na hali yake. Thumma yaghtasilu, kisha anaoga, wa yasum, na anafunga. Wa yaghsilu fil qadahi wa huwa alfaraku, yani anaoga kwa glasi ya maji. Wa kana yabdau bi yaminihi, ataelezea zaidi hadithi inayofuatia. Wa kana yabdau bi yaminihi ya yufrihu awakana yabdau biyaminihi, alikuwa akianza upande wake wa kulia. Wa yusammi Allah ta'ala, anamtaja Allah mtukufu. Wakana yaghsilu yadaihi marrataini au thalathan qabla an yudkhila yadahu fil ina, alikuwa akiosha mikono yake mara mbili au tatu kabla ya kuitia katika chombo kile akichotea ile maji. Anaosha kwanza mikono yake nje ya chombo kile mara mbili au mara tatu kabla hajaingiza mkono wake katika chombo kwa ajili ya hiyo kujimwagia maji. Wakana yufrighu biyaminihi ala shimalihi, alikuwa akimimina maji kwa mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto. Thumma yaghsilu farjahu, wakati huo akimimina maji juu ya mkono wake wa kushoto kisha anaosha ile tupu yake kabla hajaoga. Hii ni kabla hajaanza kuoga, anaosha tupu yake. ثم قال بيده الأرض فمسح بالتراب ثم غسلها, kisha hufanya kwa mkono wake katika ardhi, huweka mkono wake katika ardhi halafu akapakaza kwa mchanga ile mikono yake. ثم غسلها, kisha akaiosha ile mikono. Baada ya kuosha tupu yake, wakati huo hakuna sabuni, anaisugua katika ardhi kisha anaosha. Wa fi riwaya fadalaka hadal kan shadidan, anasugua mkono wake kusugua sana tu pale katika mchanga. Thumma tamadmadha wastanshaka, kisha husukutua na kutia maji katika pua. Thumma yatawadha wudhuahu lissalah, kisha anatawadha kama udhu wake wa sala. Ghaira rijlaihi, isipokuwa miguu yake, isipokuwa miguu yake anaiakhirisha. Itakuja hadithi nyingine kwamba ilikuwa akitawadha mpaka udhu mpaka miguu, lakini hii ameanza kwamba anachelewesha miguu. Lakini itakuja hadithi nyingine kwamba alitawadha na miguu pia akaiosha. Hatta idha balagha rasahu lam yamsah, mpaka akafikia katika kichwa chake hajakipaka maji. Thumma yakhudhu almaa, kisha anachukua maji. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli shar, anatia katika, anatia vidole vyake katika hii asli ya nyele. Fayukhallilu bihi usula sharihi, anasafisha ile asli ya nyele zake, anazisafisha kwa maji. Wa kana yabdau bishiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar, alikuwa akianza kwa upande wa kichwa chake wa kulia kisha upande wa kushoto, kama inavyojulikana hadithi ya mtume ya mama Aisha, kana yu'jibuhu at-tayammunu. Mtume alikuwa akipendezewa na upande wa kulia katika kila jambo. Fi tanaulihi wa tuhurihi kulli, au watuhuri wa fi shanihi kulli, katika mambo yake yote akitembea upande wa kulia. Idhan fayukhallilu bihi usula sha'rihi wa kana yabda'u bi shiqqi ra'si al-ayman thumma al-aysar hatta idha ra'a annahu qad istabra, mpaka akiona kwamba ameshakamilisha. Hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, unyunyiza juu ya kichwa chake hizi vitanga vitatu vya maji. Wa fi riwaya thalatha ghurafin biyadayhi, hizi vitanga vitatu vya mikono yake anamimina juu ya kichwa chake. Thumma afadha ala sa'iri jasadihi, kisha umimina maji juu ya mwili wake wote. Wa fi riwaya thumma yufidhu ala jildihi kullihi, kisha umimina maji juu ya ngozi yake yote ya mwili wake. Wa yakfi almar'ata an tuhthiya ala ra'siha thalatha hathayat thumma tufidha alayha almaa fatatuhura, inamtosheleza mwanamke umimina maji juu ya kichwa chake mara tatu, kisha hizi konzi tatu au vitanga vitatu. Inamtosheleza mwanamke umimina juu ya kichwa chake thalatha hathayat, hathayat ni hizi, amimine mara tatu kwanza juu ya kichwa chake, kisha ndio amimine maji katika mwili wake. Fatatuhura, na toharika. Thumma yaghsilu rijlaihi, hi hadithi hii ya mama Aisha, kisha mwisho anaosha miguu yake. Wa yatashahadu, na anasoma vile vile ile ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Wa kana la yatawadhau ba'da alghusli min aljanaba, alikuwa hatawadhi baada ya kuoga janaba, hatawadhi tena, sababu alianza kutawadha kabla ya kuoga. Alianza kutawadha kabla ya kuoga, kwa ilikuwa hatawadhi tena baada ya kuoga janaba, anakwenda kuswali. Thumma yunashifu jasadahu, kisha anakausha mwili wake. Wa kana lahu khirqatun yatanashafu biha ba'da alwudu, tume alikuwa ni kitamara anajikaushia baada ya kutawadha. Yakulu rawa shaykhani fi sahihayhima an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha ghtasala min aljanaba rubbama ghtasala awwala al-layli wa rubbama ghtasala akhirahu, alikuwa mtume sallam akioga janaba huenda akaoga mwanzo wa usiku na huenda akaoga mwisho wa usiku, kama ilivyo sunna ya mtume sallam. Kama mtu anataka kulala amezidiwa na usingizi na ana janaba, sunna ni kutawadha, atawadhe. Sunna ni kutawadha katika kila usingizi, lakini akiwa na janaba ni sunna kutawadha kwa ajili ya kuhafifisha lile janaba lake. Kwa mtume alifanya hivyo pia, alikuwa akioga mwisho wa usiku baada ya kulala. Wa kana yudiriku al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum, alikuwa alfajiri inamdiriki na huko ana janaba kwa ajili ya ahli yake, kisha anaoga na kufunga. Wayaghsilu fil qadahi wa huwa alfarakh, anaoga kwa glasi ya kula. Alqadahu ina'un yushrabu bihi alma'u, ni chombo ambacho kinanywiliwa maji. Wa nahwuhu qala Qutaiba qala Sufyan walfaraku thalathatu asu', farak ni chombo nacho ambacho ni pishi tatu. Wasa'u arba'atu amdadin kama fi nihaya, na pishi moja ni vibaba vinne. Pishi ni takriban kwa kilogram ni kilo mbili na robo, takriban kilo mbili na robo za chakula ndiyo pishi. Kwa mtume ilikuwa kiogea kwa kiasi cha pishi moja, unaona kiasi cha pishi moja, kiasi kile cha maji ndiyo mtume alikuwa kioga. Na mtume ana nywele nyingi kuliko mtu yoyote hapa, lakini sisi tunaoga katika shawa ile, shawa ile waa nusu saa nzima, labda mapipa matano, labda mtu anaoga wao nusu saa. Israfu, israfu israfu moja kwa moja ni haramu israfu. Haya mambo ya shawa hawa yamezidisha israfu kwetu, na mifereji imezidisha israfu. Sisi wenyewe lakini ni sisi wenyewe tunafanya israfu, lakini kama mtu unaoga alafu unafunga ile, unaoga kidogo alafu unafunga, ufanye israfu, lakini unalifungulia lile mpaka mwisho, ile spidi ile ya shawa unaifungua mpaka mwisho, inamwagika utafiri mvua ya mawe. uko chini wewe huo nusu saa nzima mpaka ukitoka, mpaka ukitoka unasikia kisunzi kwa yale maji yalivyokupiga katika kichwa. Nusu saa nzima waoga. Ulikuwa ukifanya kazi Kongowea nini kubeba mizigo? Ya. Tayib. Kala, kwa hiyo mtume alikuwa akitumia maji machache katika kutawadha na hata katika kuoga. Hapa anasema huwa ma yuadilu 700 gram fi taqdiri Sheikh Bahja al-Baytar al-Baytar rahimahullah. Kiasi cha gram 700. Gram 700 ni kilo ngapi? Wale wanaouza madukani labda. Kilogram 700. Gram 700 ni takriban kilo ngapi? Ashaka eh? Kilo moja kasrobo. Aya, kilo moja kasrobo. Ni maji kidogo tu. Kala wakana yabdau biyaminihi wa yusammi Allah ta'ala. Alikuwa kianza kwa upande wake wa kulia na anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 5 hapa chini anasema rawahu al-Imamu Ahmad wa Abu Daud wa ghayruhuma. Kana yuhibbu at-tayammuna fi sha'nihi kullihi. Hapa chini ameweka hadithi hii kwa ufupi. Wa kana yaghsilu yadayhi marratayn aw thalathan qabla an yudkhila yadahu fi al-ina. Tuma alikuwa akiosha mikono yake, yani vitanga vyake viwili, mara mbili au mara tatu kabla ya kutia katika chombo chake. Kabla ya kutia katika chombo kwa ajili ya kuchota maji, anaosha ile mikono nje ya chombo kile mara mbili au tatu. Wa kana yufrighu bi yaminihi ala shimalihi. Alikuwa akimimina maji kwa mkono wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto. Thumma yaghsilu farjahu, kisha anaosha ile tupu yake. Sababu haitakii mtu kuosha tupu kwa mkono wa kulia yani haitakii kuosha tupu kwa mkono wa kulia. Mkono wa kulia ni mkono wa takrim, mkono unashika mushaf, mkono unashika vitabu, mkono ambao ndio unakulia huu, unakunywa kwa mkono huu. Kwa hiyo kana yufrighu bi yaminihi ala shimalihi thumma yaghsilu farjahu thumma qala bi yadihi al-ardh, kisha akafanya kwa mkono wake katika ardhi kufuta ule mkono katika ardhi kuusugua ule. Famasahaha biturabi thumma ghasalaha, akausugua akauosha kwa mchanga, akaufuta kwa mchanga kisha akauosha. Wa fi riwaya fadalakaha, ule mkono aliooshea akausugua dalkan shadidan, kuusugua sana ule mkono wake wa kushoto. Thumma tamadmala, kisha akasukutua. Wastanshaka, katia maji katika pua. Thumma yatawalla udhuahu lisalah ghaira rijlaihi, kisha anatawadha kama udhu wake wa sala isipokuwa miguu yake anaiakhirisha mpaka mwisho. Hapa nambari 12 11 anasema faida wa innama qaddama ghasla a'dha'il wudhu'i tashrifan laha, ametanguliza kuosha viungo vya udhu kwa ajili ya kuvitukuza viungo hivi. Wa innama qaddama ghasla a'dha'il wudhu'i tashrifan laha walitahsula laha suratu taharataini as-sughra wal-kubra, kwa ajili ya kuvitukuza viungo vya udhu kama vile maiti anatangulizwa kutawadhishwa. Tashrifan li a'dha'il wudhu, na ili ipatikane sura ya tahara mbili, tahara ndogo na kubwa, ili ipatikane sura ya tahara mbili, tahara ndogo na kubwa, sababu mtume alianza kutawadha halafu ndio akaoga janaba. Ndio hii litahsula laha suratu taharataini as-sughra wal-kubra, ili ipatikane picha na sura ya tahara mbili, tahara ndogo ya kutawadha na tahara kubwa ile ya kuoga janaba. Hatta idha balagha ra'sahu lam yamsah, mpaka alipofika katika kichwa chake hajakipaka maji. Alipofika katika kichwa hakupaka maji. Qala fil fathi wa lam yaqa fi shay'in min turq hadha al-hadithi at-tansisu ala mashi ar-ra's fi hadha al-wudu. Asema hakuna hadithi yoyote katika njia za hadithi hii, hakuna nasi ya hadithi ya kupaka maji kichwa katika udhu huu. udhu huu ambao unatangulizwa katika kuoga janaba nasema hakuna hadithi yoyote inayoelezea nafsi ya hadithi kupaka maji kichwa katika udhu huu huu wa kuoga janaba watamassaka bihi almalikia liqaulihim inna udhu alghusli lam yumsah fihi alras bal yuktafa anhu bighaslihi asema malikia wanasema udhu wa kuoga janaba haukupakwa kichwa kichwa hakipakwi maji bali kinatoshelezwa na ile kuosha kuosha kile kichwa tumeeleza sifa ya mtume sallam alipofika katika kichwa hakupaka maji kichwa akakiosha kile kichwa sawa na kutia vidole vyake nywele zake ni nyingi sawa sawa kwa anasema hapaki tena maji kichwa baada ya kuosha huko baada ya kuosha huko hiki kichwa hakipakwi tena maji kwa ajili ya kutawadha thumma ya'khudhu al-ma'a kisha anachukua maji fayudkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'r anachukua maji na kutia vidole vyake katika misingi ya nyele unaona nyele zake zilikuwa nyingi sio kama hizo zangu fayukhallilu bihi usula sha'rihi anasafisha zile asli za nyele zake tambihu wayajibu takhlilu lihya fil ghusli wal wudhu kama huwa madhhabu abi hanifa wa shafi'i wa ahmada wa akthar al ulama ni lazima kusafisha ndevu katika kuosha na kutawadha takhlil ili kutia vidole katika ndevu nyingi ni lazima wayajibu takhlilu lihya fil ghusli wal wudhu katika kuoga na katika kutawadha sawa sawa وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر alikuwa akianza kuosha upande wake upande wa kichwa chake wa kulia kisha kushoto hatta idha raa annahu qad istabra mpaka akiona kwamba ameshakamilisha sawa sawa vile viungo vyake thumma yufidhu ala jildihi hafana ala rasihi thalatha hafanat akiona kwamba tayari amekamilisha vizuri قال حفن على رأسه ثلاث حفنات sasa ndio umimina maji kwa vitanga vyake mara tatu kwa vitanga vyake umimina maji mara tatu wa fi riwaya thalatha ghurafin bi yadayhi hivi vitanga vitatu kwa mikono yake anamimina sasa juu ya mwili wake thumma afadha ala sa'iri jasadihi kisha umimina maji juu ya mwili wake wote wa fi riwaya ثم يفيض على جلده كله kisha humimina maji juu ya ngozi yake yote ya mwili wake ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر inamtosheleza mwanamke kunyunyiza juu ya kichwa chake hivi vitanga vyake mara tatu kisha anamimina maji juu yake anatoharika ثم يغسل يديه رجليه كشا نوش مقوياك ويتشاهد نانا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وكان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة ألكوا حتى وذيتنا مرابلي بعد يقوغ جنابة ثم ينشف جسده كشا نكوش مليواك وكان له خرفة خرقة yatanashafu biha baada alwudhu alikuwa na kitambara maalumu anajikaushia baada ya kutawadha faida hadha ta'kid yadullu ala annahu amma jami'a jasadihi bilghusli baada ma taqaddam asema msisitizo huu unafahamisha kwamba mtume alieneza mwili wake wote kwa kuoga baada hayo yaliyotangulia wa huwa yuayidu lihtimala alawwal anna alwudhu'a sunnatun mustaqillatun qabla alghusl hii inatilia mkazo ihtimali ya mwanzo kwamba kutawadha ile kutanguliza kutawadha ni sunna pekee kabla ya kuoga ile kutawadha ni sunna pekee kabla ya kuoga si kwamba ni lazima ufanye hivi uanze kutawadha alafu ndio kuoga sio lazima lakini udhu ni sunna pekee kabla ya kuoga wa ala hadha fayanwi almughtasil alwudhu in kana muhdithan wa illa fasunnatul ghusli yule mwenye kuoga atanuia kutawadha akiwa ni muhdith, vinginevyo ni sunna hiyo ya kuoga peke yake. Kwa hiyo hii jambo la kutawadha kwanza kabla ya kuoga janaba ni sunna, na hii inafanywa sunna hii kwa kuoga janaba peke yake, sio kwa kuoga kwa kawaida kuondosha majasho au nini, utangulizi hiyo kutawadha alafu ndio kuoga. Hii ni sunna, hii inafanywa katika jo kuoga janaba peke yake, ya kutanguliza kutawadha kisha unaoga. Tambihun ham wala yuthallithul ghusla, hatafanya mara tatu tatu kuoga. Li anna tathlitha warada fi haqqi ar-ra'si faqat, ile mara tatu imekuja katika haki ya kichwa peke yake katika kuoga, si mwili mzima tena aoge mara tatu. Wa amma sa'ilul badani fayaktafi bisabbil ma'i maratan wahida wala yazidu alaiha, katika haki ya yani mwili mzima inatosheleza kumimina maji mara moja na hata zidisha. Qala al-Bukhari fi sahihi babu al-ghusli maratan wahida, Imam Bukhari ameweka mlango huo katika sahihi yake, babu al-ghusli maratan wahida, huu ni mlango kuoga ni mara moja, sio uoge mara tatu kama vile maiti. نقل الحافي الفتح عن ابن بطال قوله لأن الأصل عدم الزيادة عليها, أصل نكتو زيدشا زيدية مرموجة جيو أصل أبتشين نسيما. لكن يجب على الحائض نقض ظفيرتها عند الغسل, نلزيما قومين هذي كتنغوا زيلين لزاك زيلزو سكوا وكاتي وكووغا, لحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أدركت يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. مما عائشة رضي الله عنها سمع إلي دريكي سكوية عرفة نميني حائض mimi nilikuwa ni katika siku zangu, nikamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia da'i umrataki, wacha umra yako, wankudhi ra'saki, zichangue zifungue zile nyele zako, wamtashiti na zichane nyele zako, wa ahili bihajjin, hirimia haji. Inajulikana katika hajjatul wadaa mama Aisha aliingia katika siku zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia isna'i au if'ali ma yaf'alu alhajju ghaira alla tatufi, fanya yote anaofanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu tu. Tawafu ni haramu, sababu tawafu ni kama sala, lazima tahara. Kwa usiswali usitufu, lakini mambo yote yafanye, nenda Muzdalifa, nenda Arafa, nenda Muzdalifa, nenda kapige jamarat, mambo yote yafanye. Ukimaliza siku zako nenda kafanye tawafu sasa na swali. Mahalu shahid ni kwamba alimwambia zifungue hizo nyele zako wakati wa kuoga. Wakala bihadha tafsili Imamu Ahmad ibn al-Qayyim ibn Hazm wa ghayruhum wa kana taratan yaghsilu rijlaihi ma'al wudhu'i, hapa asema kama fi hadithi Aisha, alikuwa Mtume mara nyingine akiosha miguu yake pamoja na kutawadha. Hii hadithi tuliyoisoma ni kwamba aliakhirisha kuosha miguu, lakini kuna hadithi nyingine ya mama Aisha, Mtume alikuwa akiosha pia miguu yake pamoja na udhu. Wa kana ahyanan yughassi yuakhiru ghaslahuma ila akhir alghusl, mara nyingine alikuwa akiakhirisha kuosha miguu mpaka mwisho wa kuoga, kama fi hadithi Maimuna, kama ilivyo katika hadithi ya Maimuna. Nambari 25 anasema ajma alulama على استحباب الوضوء قبل الغسل تأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم, مولانا موافقيانا سنه يا كتواذا قبل يا كوغا جنابا واجلي يا كمفواتا متومه صلى الله عليه وسلم, ولانه اعون على الغسل واهذب, لكبا هي inasaidia zaidi kuoga na nitakasa zaidi, inatakasa zaidi. نمبر 26 زي ما روى لما رواه مسلم من حديث أم هاني رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. mwaka wa kufunguliwa Maka, Umuhani alimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa katika juu ya Maka, upande wa juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama kwa ajili ya kuoga, mama Fatima akamsitiri, akaweka nguo kwa ajili ya kumsitiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume thumma akhadha thawbahu faltahafa bihi, kisha Mtume akachukua nguo yake na kujifunga nayo. Huko nambari 27 anasema waqad thabata fi hadithi Maimuna tarkuhu tanashufa qalat fanawaltuhu thawban falam yakhudhu. Mama Maimuna anasema nikampa Mtume nguo baada ya kutawadha au baada ya kuoga, hakuichukua. Qala Taymi fi sharhihi fi hadha alhadith dalilun ala annahu kana yatanashafu walaula dhalika lam ta'tihi bilmindi. Hii ni dalili ya kwamba Mtume alikuwa akijikausha, lau si hivyo asingempelekea hiyo tauli ya kujikaushia. Wa ala kulli halin fal amru fihi sa'a faman sha'a fa'al wa man sha'a taraka. Anayetaka afanye hivyo, anayetaka asifanye hivyo, kujikausha baada ya kutawadha au baada ya kuoga. Sawa. Faida walahu an yad'a ba'da al-ghusl bil adniyat al-warida ba'da al-wudu, yajuzu ba'da ya kuoga kuomba dua zile zilizokuja baada ya kutawadha. Qala an-Nawawi qala ashabuna wa tustahabu hadhihi al-adhkar lil mutaghassil aw lil mughtasil aidha, ni sunna pia dhikri ile dua ile inayosoma baada ya kutawadha, pia ni sunna kuileta baada ya kuoga kama ilivyo katika kutawadha. Hii ni sifa tu ghusli nabii sallallahu alaihi wasallam, hususan ghuslul janaba. Mujibatul ghusli, mambo ambayo yanawajibisha kuoga. Awalan khurujul mani, jambo mambo ambayo yanawajibisha kuoga, ulazima wa kuoga unatokea kwa mambo haya yafuatayo. Awalan khurujul mani fil yaqadha dafkan wa bishahwa, ni kutoka manii hali ya kuwa katika umacho kwa kuruka manii yale na kwa matamanio. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, mkiwa ni wenye janaba basi jitaharisheni kwa kuoga. Wa liqaulihi subhanahu wa ta'ala kulika mimma in dafik, wanadamu ameumbwa kutokana na maji yenye kuruka, akikusudia hayo maji ya uhai. ولأن الغسل من الجنابة أمانة فسبب كوغا جنابة أمانة لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل وما أداء الأمانة ثم يقولون نيني وتكلزاجي وأمانة قال الغسل من الجنابة لكوغا جنابة ليكتكلز أمانة إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء في من دينه غيرها. Allah hajamuamini mwanadamu kwa jambo lolote katika dini yake isipokuwa jambo hili la kuoga janaba, ni amana. Qala wali hadithi Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha fadhakta al-ma'a faghtasil, idha fadhakta al-ma'a faghtasil, ukisharusha hayo maji oga. Wan-nafkhu wan-nafkhu huwa khuruju almani dafqan, ni kutoka almani kwa kuruka, kwa lazima hapo ni lazima kuoga. Masala wa idha kharaja baqiyatu almani ba'da al-ightisali fala yajibu alayhi i'adatu al-ghusli wa inna ma yajibu al-wudu'u faqat. Ha, ni masala muhimma. Mani yakitoka, yani baki ya almani, mani yaliyobakia baada ya kuoga janaba, vikitoka vitu mani yaliyobakia hapo, fala yajibu alayhi i'adatu al-ghusli, si lazima kurejesha tena lile kuoga saa kuoga mara ya pili. Wa inna ma yajibu al-wudu, ni lazima kutawadha, sababu udhu umechenguka kwa kutoka kitu chochote katika tupu mbili. Kwa hiyo hapa ni lazima kutawadha, si wajibu kurudisha tena kuoga. Suila Sheikh Ibn Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kama fi majmu' al-fatawa ar rajulin kharaja minhu almaniyu ba'da al-ightisal. Sheikh bin Baz rahimahullah aliulizwa na mtu mmoja ambaye alitoka mania alitoka kwake baada ya kuoga hal yu'idu liqtisala je atarudisha kuoga ilman bi anna almaniya baqiyatu almani alladhi qabla liqtisal yali mani ni yaliobakia yalibakia kabla ya kuoga yakabakia yakatoka baada ya kuoga fa ajaba rahimahullah laysa alayhi i'adatu alghusli haipasi yeye kurudisha kuoga wa inna ma alayhi i'adatu alistinja walwudu ni lazima arudishe kujisafisha na kutawadha li anna khuruj almani biduni shahwa musahibatin likhurujihi la yujibu alghusla kutoka mani bila ya shahwa sababu pale alioga hana shahwa tena yakatoka kwa hiyo khurujul mani biduni shahwa ni imesuhubiana na kutoka kwake hii haiwajibishi kuoga wa inna ma yujibu listinjaa walwudhu'a kalbaul hii inawajibisha istinja kujisafisha tu pale na kutawadha kama kama vile albaul wa huwa ikhtiyaru ibn taymiyya wa ibn uthaymeen wa ghayrihima hani mas'ala muhimma thaniyan khurujuhu fil ihtilam kutoka mani wakati wa kuota usingizini warijalu wan nisaa fihi sawa wanaume na wanawake katika hilo ni sawa kwa sawa rawa shaykhani an ummi salama radhiyallahu anha annaha qalat ja'at ummu sulaymin imra'atu abi talha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalat alikuja ummu sulaym mkewe abu talha alikuja kwa mtume wa allah sallallahu alayhi wasallam akasema ya rasulallah إن الله لا يستحي من الحق أضح هوني هوني هاي حقي هوني هاي كبينش حق أكمليزا هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت يوم نمك فيها نوجبك كوغا أكيوتا هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت يوم نمك فيها نوجبك كوغا أكيوتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء نجيو anawajibika kuoga akiona maji yale akiona yale maji basi anawajibika kuoga umefahamu vizuri eh akiona maji si maji ya mvua au maji ya mfereji قال ابن تيميه رحمه الله كما في شرح العمده الموجب له شيئان vitu vinavyowajibisha kuoga ni mambo mawili خروج المني kutoka hayo mani wa huwa almau dafiqu maji ambayo yanaruka yakitoka kwa sawaun kharaja almani min yaqadha au naum sawa yalitoka mani hayo kwa umacho au kwa kulala an tafakkurin au nadharin yakitoka kwa kufikiria au kwa kuangalia au kwa kushika au ghairi dhali ni lazima kuoga wa hadha min alilmi alami alladhi istafadhat bihi sunan واجتمعت عليه الأمة هيني كتك علم عام عم بايو سنة حديثي ذي مكثيري كو جمهيلي نا أمة وموافكيانا كو جمهيلي مسألة إذا وجد الرجل بللا ولم يذكر احتلاما أنت وكبت بلل أمجي ماجي نهكو كمبوك كوتا فعليه الغسل هو لزيم أعوه إذا وجد الرجل بللا ولم يذكر احتلاما mwanamume akipata umaji maji wa yale maji yale sio maji ya mvua narudia sio maji ya mvua idha wajada ar-rajulu balalan wa lam yadhkur ihtilaman fa alayhi al-ghusl mwanamume akipata umaji maji na akumbuki kwamba aliota wala akufanya kile kitendo fa alayhi al-ghusl ni lazima akaoge wa idha raa annahu qad ihtalam akiona kwamba aliota ولم يجد بللا نا kupata huo maji maji fala ghusla alayhi huwa hana kuoga hawajibiki kuoga unaona eh akipata umaji maji na akumbuki kwamba aliota lazima akaoge lakini aliota halafu hakupata umaji maji alipoamka huyo hakuna kuoga hakuna kitu pale sawa vile vitu havipo huyo hapo hataoga fa fi sahihi sunan ibi daud wa sunan at-tirmidhi min hadithi aisha radhiyallahu anha قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما متى اليولizwa kuhusu mtu aliyepata umaji maji na hakumbuki kwamba aliota. Qala yaghtasil, kama akasema huyo aoge, huyo ataoga lazima huyo. Wa anil rajuli yara annahu qad ihtalam wa lam yajidu albalan, pia akaulizwa kuhusu mtu aliona, aliona kwamba aliota lakini hajapata ule maji maji. Qala la ghusla fi, huyo hakuna kuoga kwake. La ghusla alayhi. قالت أم سليم المرأة ترى ذلك. أم سليم هذا امرأة أبي طلحة قولي زجر كواني منامك فيها نونا هيفيو أكيونا هيفيو أعليها غسل. قال نعم إن النساء شقائق الرجال. منامك أناوتا فيها هيفيو أكيوتا هيفيو أعليها غسل جي أنا وجبك فوق. قال نعم إنما النساء شقائق الرجال, wanawake ni baba mmoja mama mmoja na wanaume, masuala yote haya ni sawa kwa sawa wanawake na wanaume. Haula insaa ulansar, walikuwa hawaoni haya kutafuta ilmu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawaoni haya, wanauliza maswali haya kwa sababu ya ilmu, kupata ilmu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitakii kuona haya katika kutafuta ilmu, sawa ni wanaume au wanawake. Walidhalika yakulu alhukama ithnani la yataallaman, watu wawili hawawezi wakasoma hawa, almustahi walmutakabbir, mtu mwenye haya aibu aibu na mwenye kibri, hawa hawezi wakasoma hawa. Kama mtu ana kibri, ana kibri hawezi akasoma huyu, na kama mtu ana haya haya kila jambo aona haya, haitakii haya katika ilmu. نعم النساء نساء الأنصار, نعم النساء مما عائشة أو أم الرداء, نعم النساء نساء الأنصار, بورة ونواكن ونواك وأنصار. ولكوا نيني ولكوا إلي حيا هاي وزوي كتفت علمك ومتومة صلى الله عليه وسلم, حيا هاي وزوي كبت علمك ومتومة صلى الله عليه وسلم, وكاتف نعم النساء نساء الأنصار. ثالثا مس الختان الختان, مس الختان جambo la tatu ambalo linawajibisha kuoga. Tumeeleza mambo mawili kutoka mani, jambo la pili ni lipi? Kuota, sawa. Jambo la tatu مس الختان الختان, zikikutana zile khitani mbili, tupu mbili zikikutana. لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا, mkiwa ni janaba basi jitoharisheni muoge. قال الشافعي رحمه الله إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. maneno ya arabu yanahukumu kwamba janaba linaitwa kwa uhalisia juu ya jimaa hata isipopatikana ile inzal, hata manii asipotoka mujarradi wa kile kitendo tayari ni lazima kuoga. Fa inna kulla man khutiba bi anna fulanan ajnaba an fulana aqala annahu asabaha wa illa yunzil, asema kila aliambiwa kwamba fulani alipata janaba kwa fulani anafahamu kwamba alimjamii hata kama hajatoa yale manii. Kwa mujarradi wa kukutana zile tuku mbili ni lazima kuoga wote wawili. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس الرجل من أمومك كا بين باندمبيلي زمان باندئن زمان أمك, من أمومك كا بين باندئن زمان أمك, ومس الختان الختان na ile tupu yake ikagusana na ile tupu ya mwanamke, faqad wajaba alghusl, ni lazima kuoga. Qala al-Hafiz al-Fath wa shu'ab jam'u shu'ba wa hiya al-qit'atu min ash-shay'i qila al-muradu huna yadaha wa rijlaha, pande zake mke nne ni mikono yake na miguu yake, wa qila rijlaha wa fakhidhaha, zile pande nne ni miguu yake na mapaja yake, wa qila saqaha wa fakhidhaha, miguu yake na mapaja yake ndio hizo. Idha jalasa ar-rajulu au idha jalasa baina shu'abi al-arba wa massa al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl. Wa qala an-Nawawi fi al-Majmu' wujubu al-ghusli وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج ولا يشترط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام. لهذا كله صح عن الشيخ ابن عثيمين أنه قال في المجموع: ولذلك اشترطنا وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة. ميليو آية هاي هتتوها فسيري يا مدو مشايليو بيه توها فسيري آية هاي هتتوها فسيري سبنا جوا مشايليو نيوتي أبا من جوا كي رابو. رابعا انقطاع الحيض ككتيك كحيضي لسبابه يقوغا hedhi ikishakatika kwa mwanamke, hii ni sababu na ni jambo linawajibisha kuoga. Faqad naqala ibn Mundhir wa ibn Jarir at-Tabari wa akharun al-ijma'a alayhi, wamewafikiana katika jambo hili kwamba hedhi ikishakatika haitoki tena, ni lazima kuoga mwanamke. Lima rawahu shaykhani wa ghayruhuma an Aisha radhiyallahu anha qalat جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عليكوجا مما فاطمة بنت أبي حبيش قمتم صلى الله عليه وسلم فقالت قسم يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. ميمي منامك أبا إن باتا دامو يوغونجوا ستهاريكي ديني واتي كصالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. هو نمشيبا سيهذي دام يوغونج ونمشيبا سيهذي. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. إكيجا حذياكو وتكصالي. وإذا أدبرت إكماليزيك حذياكو فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يوشي يدام يوغونج وكيشا وصالي. ونمكي ana mtihani mwingine wa damu ya ugonjwa. Baadhi ya wanawake wanapata damu ya ugonjwa, sio ya hedhi, sio ya siku zake, wala si damu ya uzazi, ni damu ya ugonjwa. Ndio mchezo wa fadhali ka'irhun, huo ni mshipa. Kwa hiyo ikitoka damu hiyo, mwanamke yule anahesabika ni tahira, anahesabika yuko tahara, anafunga, anasali, ajioshe tu halafu afunge asali. Ama damu ya hedhi na nifasi, hii ni haramu kwake kufunga na ni haramu kwake kuswali. Ndio mtume akamwambia huyu Fatima binti Abi Hubaysh, fa idha aqbalat haylatuki fadai as-salata wa idha adbarat faghsili anki dama thumma salli. Ikiondoka ile hedhi, ikibaki damu ya ugonjwa, ioshe hiyo damu kisha usali uendelee kuswali. Kwa hilo ni jambo la nne ambalo linawajibisha kuoga. خامسا جمع لتانو انقطاع النفاس نكوكاتيكا نفاس دامو يوزازي نكوكاتيكا دامو ينفاسي ونعمكي أنا واجبيكا كووغا. قال ابن رجب في فتح الباري: دام النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه. دامو يوزازي حكم ياكني حكم يا دامو يحيذي كتك مامبو أنباو ينحرمشا نكو يانغوشا. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء ومنكو إجماع اتفاق مع علماء وهيلو أسيك وموجة كتك مع علماء وبدام يوزازي حكم ذاك حكم زدام يحيدي. وإنما امتنى خروج دم النفاس مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل. إلجزوية كتوكا ilijizuia kutoka damu ya nifasi katika muda wa mimba. Mwanamke akipata ujauzito, ile damu haitoki. Nasema wa inna mamtana khuruju dami nifasi muddat alhaml likaunihi yasrifu ila ghidha'i alhamli, kwa kuwa inakwenda katika chakula cha ile mimba. Ile mimba iliyo tumboni inapata chakula kwa damu hii, damu ya nifasi. فإذا وضع الحمل إكشا زليوا وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم إككتيكا ولمشيبا وباو لكوا نجيها دمويو خرج الدم من الفرج. سيسايل دم وتوكا كتك فردي منامك فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض. إن ثبوت حكم ذاك كما إن بوتوكا كحائض. mwanamke mwenye hedhi. ونقل النووي في المجموع عن الشيرازي صاحب المهذب قوله دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض. دم يوزازي دم النفاسي إن حرمش يالي أنه حرمش دم يحيد وصالي فنغني حرام ويسقط ما يسقطه الحيض نهو أنغوش يالي مامو أمبايو هو أنغوش ونحيد لأنه حيض مجتمع. Sabu ile damu ya uzazi ni hedhi iliyokusanyika, uhtubisa ilizuiliwa, li ajli alhamli kwa ajili ya mimba, fakana hukmuhu hukma alhayd. Namalizia mistari miwili. Faida: alfarq baina dami alhayd walistihadha, farq baina damu ya hedhi na damu hii ya ugonjwa. Fa fi sahihi sunan an-nasa'i an Aisha radhiyallahu anha أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. ألقوا فاطمة بنت أبي حبيش ألقوا كبت دمه يوغنجوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف. دم يحيض لدم يوسي نوجل كان. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إكيواني هي دم يحيض جزوية كصالي وسصالي. وإذا كان الآخر ikiwa hiyo nyingine ya ugonjwa fatawalla ii wasalli tawadha na usali. Nimeambiwa kwamba wakati umekwisha, nimezidisha sana, ilikuwa nimalizie na nusu, lakini ilikuwa nataka kumfikia mawkifu haya. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa darasa yetu hii ya leo. Wallahu aalam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.